राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 22 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम करने से गुणों में संगति होती है। ये पुरुष असंग ही पुरुष ये सदा असंग है। असंग कर देता है तो बन जाता है हरदम साथ में हरदम असंग असंग असंग आप असंग किसी के साथ खुल मिलो नहीं खुल मिलो शत्रुगुण के साथ मिलो मत तमोगुण तमोगुण तो सत्य बांधता है सत्य रविंद्र कर्मों के आश्रित नहीं बनता है सत्रुगुण ज्ञान के संग सत्य है शुभ संग ज्ञान संग शुभ ज्ञान मिलता है हमें तो चलता खाना पीना आदि है उसमें इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया वर्तन है प्रगति से माने प्रगति है नान्य गुणे बिगड़ता हम गुणों के सिवाय करता नहीं है जैसे रा प्रकाश एक संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान है ऐसे एक क्षेत्र को सब क्षेत्रों को प्रकाश करता क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश करती कृष्णम क्षेत्रों का मतलब संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है क्षेत्र के साथ मिला कर जो कहते हैं ये वास्तव में क्षेत्री नहीं है सूर्य प्रकाश करता है तो सूर्य मिलता किसी के साथ नहीं है, और प्रकाश करता नहीं है, प्रकाश हो जाता है। सूर्य प्रकाश करता नहीं है, सूर्य आता है प्रकाश हो जाता है, सूर्य स्वाभाविक। ऐसे ऐसे ये भी तत्व है वस्तु में देही, ये भी प्रकाश करता नहीं है, इसलिए प्रकाश में संपूर्ण देह होती है। यह कृष्णम क्षेत्र प्रकाश होती है, कृष्णम मन संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। वो चेतन सत्ता दो नहीं होती, चेतन सत्ता एक ही है, वो एक होता हुआ ही सबको प्रकाश करता है। प्रकाश करता क्या है, प्रकाश तो हो जाते हैं। ऐसे इन दोनों का विभाग को जान लेता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो तटस्थ रहो यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश अनुभवे, सर्वगत आकाश सब जगह, ये पोलाद आकाश सब जगह रहते, परंतु किसी शायद लिप्त नहीं होता। सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नोप लिप्य थे, ऐसे सर्वत्र अवस्थित था, ये सब जगह है, वो एक सत्ता है, सत्ता है एक सत्ता, सब रहते हुए भी प्रकाश रहते, मानो प्रकाश से तो हो जाता है संसार। तो अपना स्वरूप क्या हुआ, शुद्ध प्रकाश। जो जो आदमी गुणों से ऊंचा उठता है, जो जो परमात्मा के नजदीक पहुंचता है, तो उसमें प्रकाश विशेष होता है, और ठेठ मन गुणा से अतीत हो जाए, गुणातीत है सब उच्चते, तो संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश भी होता है, सब होता है, परंतु लिप्त किसी के साथ नहीं था। जैसे प्रकाश करता है ऐसे वो निर्लिप्त रहता है, भोगता हुआ भी या भोगता है। जैसे भगवान ने कहा है, मैं मेरे से त्रिलोकीय जीव पैदा होते हैं, उत्पत्ति सदैव प्रलय सब मैं करता हूं, परंतु मेरे संग नहीं होता है, उनमें फल संग तो नहीं मिलते थे। गुणों का संग हो, गुणों का फल का संग हो तो बन जाता है। तटस्थ था तटस्थ, जैसे आकाश रहता है आकाश रहता है, जैसे सूर्य रहता है, सब त्रिलोक को प्रवेश करता है प्रकाश, परंतु अलग है, किसी के साथ में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही ये है, किसी के साथ लिप्त होता नहीं है, लिप्त मान लेते हैं, ये अपनी मान्यता से लिप्त हो जाता है, बन जाता है। तो लिप्त मान ऐसे होता है, तो नहीं केंद्रित करो मत यू तो मान्य, इस वास्ते मैं कुछ भी नहीं करता हूं। आकाश मुझे ले, जय सूर्य भगवान कृष्ण प्रकाश, मैं प्रकाश करता नहीं हूं, प्रकाश होता है। ऐसे ही ये सब मैं रहता हुआ, सबको प्रकाश करता हुआ, करता नहीं है। तस्य कर्ता चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म प्रकाश, तस्य कर्ता मां विद्या करता रहा, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब करता हूं, करता हूं विधि करता हूं, उसके साथ में कोई संबंध नहीं। ये जीव है वो संबंध कर लेता है, संबंध कर लेता है तो बन जाता है। सुसंग है न ज्ञान संग है न छतोन मानता है, अरे कर्म संगे ना मानता है, और तमोगुण हृदय से न मिलता, और हृदय से मानता तमोगुण में संग नहीं विरुद्ध में है, वो स्वरूप नहीं मानता, कर्म में वो संग नहीं मानता, कर्म संगे रजोगुण ऐसे तो ज्ञान और सुख के संग नहीं मानता है, किसी में किसी से ही सुख न रहे, उन्हें उन्हें से बर्तन है। ये सब संसार का काम आप साफ होता है, यह कर्ता नहीं बने, वो कर्ता नहीं बने तो भोगता भी नहीं बनेगा, भोगता भी करता भी नहीं बनता तो पाप पुण्य भी नहीं बनता, भोगता भी नहीं बनता इन्हें कहते तो होता ही नहीं, स्वभाव स्वभाव नहीं बनेगा, ये मान्यता है, मान्यता मान्यता इस बार दैव किंचित करो में थी यू तो मान्य था, तो मान्यता से मान्यता हटा दे, करता हम थी मान्य थे प्रति तो ही करता हम थी मान्य थे तो मान दो है, तो दैव किंचित करो में थी यू तो मान्य था, केवल मानना है माने नहीं, अपने साथ नहीं माने तो बनता नहीं, जिन जिन चीजों को अपनी मान लेता है ना उन्हें बन जाता है, वो मान्यता थोड़ी हो ज्यादा हो, जैसे जल में तैरने वाला आदमी है वो एक जगह थोड़ी जगह रुक जाता है डूब जाता है, नीचे गया थोड़ा रुक गया, थोड़ा रुक गया तो पानी मजा मजा था, रुके नहीं, ऐसे ही संसार में किसी को अपना मान लिया, व्यक्ति को क्रिया को वस्तु को अपने मान लिया वहीं फंस गया, सब काम करते हुए दिल लग गया, किसी के साथ बोले मिले नहीं, होते मोते स्वाभाविक मान्यता सोचते मान्यता केवल कर्मणी अभी प्रवृत्तों भी नहीं वो किंचित करो दीजिए, कर्म में ठीक है बना हुआ कुछ भी नहीं करता है, किंचित करो किंचित वहां भी करता बना नहीं है, थोड़ा भी दृष्टांत दिया है पद्म पत्र विवाह बसा, जैसे कमल का पत्ता वो कमल में उत्पन्न होता है जल में ही रहता है, जल से उत्पन्न होता है उसे बूंद पड़ती है तो मोती की तरह वो उनके साथ बीतता नहीं, जैसे जल में रहता है नहीं इसमें पद्म पत्र निभा सब काम करे, ऐसे ज्ञानी महात्मा सब क्रिया करते हैं, सब करते हैं, किसी को बंधा नहीं, किसी को अपना माना और मन गया वही मन गया, ये प्रकृति है परमात्मा के क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ संसार और शरीर अपना मानना हजार से मिला पैसा, कमल का पत्ता जैसे जल में रहता है जल से ही पैदा हुआ जल में रहता है परंतु पत्ता जस मिलता नहीं, मोती की तरह झके ऊपर पानी की बूंद है, मोती की तरह मिलता नहीं। इस तरह सब काम करते हुए तटस्थ करतारम इमाम में दिया करतारम मध्यम सब करता होगा। जैसे कि जो आदमी लड़ते हो देश थोड़ा देखता बस जोर लगाते हैं देखे जीतने के लिए वो देखता खुशी शादी लगता है सब क्रिया करे भगवान उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं मात्र संसार की उत्पत्ति करते हैं स्थिति पालन भी करते हैं संहार भी करते हैं परंतु किसी का पक्षपात नहीं कोई बेहतर निर्णय रहते हैं निर्णय एक विशेषता है जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान में अंदर भक्त भगवान का प्यार लगते हैं अर्जुन घोड़े आंगते हैं यज्ञ में झूठ झूठ रहते हैं प्रेम के कारण शर्म नहीं आती इतना बड़ा मैं क्या कर रहा हूं अभिमान है ही नहीं अभिमान रहे तो कोई मिलता नहीं न मेरे द्वेष न प्रिय न कोई मेरे देश का विषय न ही प्यार का विषय परंतु भक्ति से मिलते हैं तो ये तो मंद मंद नहीं है जैसे ये कपड़ा है अब कपड़ा यूं मिल जाता है या दूरा हो जाता है ऐसे जिस व्यक्ति बदल जाता है मई थे तिरसा मेरे में मेरे में तो ये भगत की भावना होती है जो समोह सब होती है सब प्राणियों पर समान हो पापी से पापी और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा प्रेम ही और तत्व किया समो हम सर्व होते सब पर मोरी बराबर लाया ज्ञानी पर अज्ञानी पर महान पापी पर भी भगवान ही दया वृषिक पर सब एक रूप हमारे ऐसे सभी हो जाइयो और तटस्थ है काम बहुत बढ़िया होगा घुल मिल जाने से काम अच्छा नहीं होगा तटस्थ से काम अच्छे होते सुचल रूप से मर्यादा सहित हुआ राग द्वेष हो जाते ही नहीं इंद्रिय इंद्रिय से जाते राग द्वेष व्यवस्थित हो अनुकूलता प्रतिकूल क्यों तो ये से परिचित हो ये वशीभूत होने से गुण खुशबू कम करते हैं और नदी बहती है बह जाते हैं क्या कोई मतलब नहीं गंगा जी में ये नहीं कि बाहर दूर जाऊ बह जाता बह जाए ऐसे तटस्थ रहते हुए ये जीवन उत्कोष होते घुल मिल किया बनेगा सब कार्य होते हैं सब कार्य होते हैं सूर्य के सामने आवासीय प्रकाश से यह प्रकाश सबको प्रदान करता है, पर किसी व्यक्ति के साथ लेप नहीं होता, लेप नहीं प्रकाश। बहुत आ जाए तो बच जाए, थोड़े आवे तो सही है, कोई नहीं आवे तो प्रकाश कोई मतलब नहीं। गंगा जी में पानी बह जाए तो पाप नहीं लगता, क्यों मैं डबने की इच्छा ही नहीं। खेत पी जा दो बहुत धन पैदा करे तो उसमें गंगा जी कोई मतलब नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं। नहीं तो से करते जाते ना करते नहीं, करने से भी मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं, न किसी व्यक्ति के साथ संबंध है, न क्रिया के साथ है, न क्रिया के साथ है। यह युक्ति है बहुत अच्छी, साधन है बहुत बढ़िया। और तो रागात्मकम है, राग है न राग है न द्वेष है, छंद महात्मा खुश होते हैं। सर्वथा वर्तमान में भी सर्वथा अच्छे देश है, सब काम करते हो। कुटुंब भी होते हैं तो कुटुंब में सब तरह होते हैं, कोई बेटा है, कोई बाप है, कोई भाई है, उन्हें साथ से बर्ताव करे। राज थाने राज करने वाले तो वो बेगार में पकड़ते हैं, राज में बेगार पकड़ते हैं। तो बेगार में पड़े हुए आदमी काम तो करते हैं, परंतु काम के साथ में अपना कोई संबंध नहीं, सोचा के साथ कुछ नहीं अपना अपना। और बेगार भी काम कर दिया, उठ चल दिए, काम बढ़िया हुआ घटिया हुआ नफा हुआ क्या हुआ कोई मतलब, अभी क्या मतलब, ये मेरा खेत है मैं काम करूं, पर जाता है। मैं अरे मोर तोड़ते ही माया है, यही माया है, माने माया ये है, मैं तोड़ मेरा तेरा याद है, मैं तोर यारवा और मेरा तेरा रिश्तेदार उसका आठ हो गए, ये न हो गए ना, मेरा है ना तेरा है ना इसका है ना उसका, ये तटस्थ एक विद्या है, बहुत बड़ी विद्या। इसलिए संसार में है सब सत्य काम करे, भीतर से किसी कोई संबंध नहीं, ये आत्मा का स्वरूप है ऐसा ही, ये मान्यता है मान लेते हैं, ये मानना है और मान्यता मान जाते हैं, मान्यता ना।